د شهید وصیت ما د اسلام په نام سرور کړی د ارمانو می احترام کا اوس چې تر دورو خاورو لاندې یم کله نا کله می سلام کا کله نا کله می سلام کا اسلام په نام سرور کړی د ارمانو می احترام کا اوس چې تر دورو خاورو لاندې یم کله نا کله می سلام کا کله نا کله می سلام کا زدر نلعلم دلہ دیکھتا تھا تمہیں پات شل یو سو یادنا دا پرک دوئے در نہیں لالرم گورا چہر میں نکڑ دار زنا دا پرک دوئے در نہیں لالرم گورا چہر میں نکڑ دار زنا دا حق پلا رب منزل قدر میں تر خدمت نات اسلام کوا دا حق پلا رب منزل قدر میں تر خدمت نات اسلام کوا ماد اسلام پنا مسرور کڑے د ارمانو میں احترام کوا اوس چتر تور خاور لاندی اما کلا نا کلا میں سلام کوا کلا نا کلا میں سلام کوا شہادت را کا یو سو شفی مورا کے بشارتا ڈیرے دعا مغفرت را تکڑا یو سو شفی مورا کے بشارتا ڈیرے دعا مغفرت را تکڑا حق دیرا خپل کلد سنگر ملگریا پایتی مانو سما پام کوا حق دیرا خپل کلد سنگر ملگریا پایتی مانو سما پام کوا ماد اسلام پنا مسرور کڑے چتر تور خاور لاندی اما کلا نا کلا میں سلام کوا کلا نا کلا میں سلام کوا زما دا کتاب دا حجری من کریا گورا تابعت حس غلام نشے تیر خپل دین خپل مرام نشے پانچ دکپ وادیات نشے تیر خپل دین خپل مرام نشے پرگ دا خوب ناد بیستر جانانا دا ہر باطل پزد اقدام کوا پرگ دا خوب ناد بستر جانانا دا ہر باطل پزد اقدام کوا مد اسلام پنام سرور کڑے د ارمانوں میں احترام کا اس چتر دور خاور لاندیم کلنا کل میں سلام کا کلنا کل میں سلام کا مظلوم ستڑے عہد بنا ساری د خدای لپار اکرام کوا د مظلوم ستڑے عہد بنا ساری د خدای لپار اکرام کوا مد اسلام فنا مسرور کڑے چتر دور خاور لاندیم کلنا کل میں سلام کا کلنا کل میں سلام کا زمان دہلو ارزگان پیغام و احترام تر محمدی سلام دمنی میں بار بار پروایا دا ملک امید زڑگیوں سا سلام دمنی میں بار بار پروایا دا ملک امید زڑگیوں سا دیا گارو کتاب میں آج مساتا دزڑت اصل پر صبح و شام کوا دیادگارو کتاب یاد و ساتا دزڑت اصل پر صبح و شام کوا ماد اسلام پنام سرور کڑے د ارمانوں میں احترام کوا اوچی تر دور و خاور کلنا کل میں سلام کا چتر دور خاندیم کلنا کل میں سلام کا چتر دور خاندیم سلام کا کلنا کل میں سلام